Nu weer, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De live-uitzending van RTL Boulevard is niet doorgegaan vanavond vanwege een ernstige dreiging. De studio aan het Leidseplein is ontruimd. RTL zegt gewaarschuwd te zijn door de lokale autoriteiten. Volgens de zender gaat het om een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad. Het is niet duidelijk of de dreiging iets te maken heeft met de aanslag op Peter R. de Vries dinsdag. De misdaadjournalist werd na zijn optreden in RTL Boulevard neergeschoten. Hij ligt voor zover bekend nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. RTL laat weten dat veiligheid boven alles gaat en dat daarom de herhaling van woensdagavond wordt uitgezonden. De ode aan Peter R. de Vries. Demissionair minister van Justitie Grapperhaus spreekt van een ingrijpend en heftig besluit om de uitzending van RTL Boulevard niet door te laten gaan. Alle leden van de G20 zijn voor het invoeren van een wereldwijd minimumbelastingtarief van 15% voor bedrijven. Op die manier moet voorkomen worden dat winsten worden doorgesluist. Ministers van Financiën van de G20, een groep van 19 grote industrielanden en de EU, zijn bijeen op een top in Venetië. Ook demissionair minister Hoekstra van Financiën is daarbij aanwezig. Een hoger belastingtarief voor bedrijven lijkt ongunstig voor de Nederlandse belastinginkomsten, omdat ons land internationaal bekend staat als belastingparadijs. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 10.345 nieuwe coronabesmettingen gemeld, ruim 9 keer zoveel als een week geleden. De ziekenhuisbezetting daalt vooralsnog. Er liggen nu 205 besmette mensen in het ziekenhuis, 1 minder dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 82 op de IC. De Tweede Kamer komt terug van reces vanwege de coronamaatregelen. Woensdag is er een debat. Het weer, tot besluit, de zon komt de komende uren steeds lastiger door de bewolking heen. Vooral in het zuiden volgen er ook buien, soms met onweer. Vanavond breiden die buien zich nog iets uit naar het noorden, maar vannacht wordt het zo goed als overal droog. Morgen af en toe zon, later op de dag lokaal kans op onweer en opnieuw zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Gaat jouw ademhaling een tandje sneller van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nu in de sale heel veel onweerstaanbare deals. Zoals kleding, schoenen, accessoires en lingerie. Nu met tot wel 40% korting op de adviesprijs. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven Bosch accuboormachine met systeembox voor €139. Ik kan het, Gamma. It's a summer holiday. Het aftellen is voorbij. Eindelijk weer op vakantie. Nu 8 dagen genieten in Spanje vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. Met onder andere geldteruggarantie. Boek nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Bij Bever weten we, buiten is niet alleen voor buitenmensen. Buiten is voor iedereen. En voor iedereen anders. Want wat voor de een de perfecte tent, rugzak of wandelschoen is, is voor de ander een pijnlijke miskoop. Daarom krijg je bij Bever persoonlijk advies, zodat je met de beste producten altijd van buiten kan genieten. Want buiten begint bij Bever. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Vanavond 19:15, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Jij vertelt wat je hebt bedacht. Wij vertellen wat je nodig hebt. De Hornbach Adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Docs presenteert de NTR Podcastprijs 2021. Een hele goede avond. Mijn naam is Meike van Wijk. En vanavond geef ik je een inkijkje in de programma's die strijden om de NTR Podcastprijs 2021. Dit jaar zijn er opnieuw 10 programma's genomineerd. Dingen allemaal mee naar de eerste of de tweede prijs. En 4 van die jonge makers die zijn hier vanavond te gast. En zij komen vertellen hoe hun inzending tot stand is gekomen. Aan tafel 2 Nederlandse en 2 Vlaamse makers. Ik ga ze heel kort aan je voorstellen. Evelien Roorda zit hier. Zij is maker van de podcast Cine Stories, waarvoor zij spannende verhalen schrijft en voorleest. Zij is een van de Nederlandse inzenders. Fulltime podcastmaker, Evelien? Nee, zeker niet. Ik doe het naast mijn baan van 32 uur. Dus ik heb 1 dag in de week vrij en die gebruik ik om mijn podcast te maken. Geweldig. Ja. Ook aan tafel Joppe Peters. Die schreef ook een eigen verhaal. Maakte daar audiodrama van. Ramu de Walvisvaarder. Waar kom jij vandaan, Joppe? Brussel, in België. En jij zit nog op school. Welke opleiding doe je? RITS Radio. Ja, en waar staat RITS voor? Royal Institute of Theatre, Cinema and Sound is het. Wauw. En jouw klasgenote zit naast je. Feline Franceus. Zij heeft een documentaire podcast gemaakt over niet aangeboren hersenletsel. Feline, jij bent niet alleen podcastmaker. Net zoals Evelien heb je ook nog een andere carrière. Jij bent namelijk ook verpleegkundige. Dat moet je even uitleggen. Ja, klopt. Het was eigenlijk op mijn 18 wist ik niet wat ik ging gaan studeren. En dan was verpleegkunde een leuke tussenoplossing voor ik aan radio begon. Dus er zit niet zoveel achter, maar ik vind dat het heel goed samengaat eigenlijk. En dat gaan we zo meteen horen in jouw podcast. En de 4e, Samuel Verschoor, die maakte Antifa, een podcast over de antifascistische actie. Ook een Nederlandse deelnemer, was zelf ooit actievoerder, nu niet meer. Waarom ben je gestopt? Oef, ja, dat is een lastige vraag. Ik merkte dat ik bepaalde doelen in mijn leven had en die bereikte ik niet omdat mijn activisme heel veel tijd kostte. Ja. Dat is eigenlijk een hele praktische overweging. En nu ben je journalist in wording. Klopt. 4 van de 10 genomineerde makers dus, gekozen uit een record aantal inzendingen. 66 dit jaar, het worden er elk jaar meer. En sommige van die genomineerden die doen dus, zoals de mensen hier aan tafel, nog een opleiding. Of anderen zijn het afgestudeerd. Of de inzenders die zijn dus zelfstandige podcastmakers. Er zit werkelijk waar van alles tussen. Het gaat van fictiepodcasts tot aan journalistieke reportages. Even een korte impressie. NPO Radio 1. Nu zei zij, als ik sterf, ik heb hier goud liggen, dan is dat goud voor u. Het mooiste. Mijn hart werd overspoeld door een verlangen om bij deze schimmen te zijn. Het beste. In mijn hoofd zit een geheugen zo groot als jijzelf. 10 jonge makers. Wie is hij? Waar komt hij vandaan? 10 genomineerde podcasts. Ik verstop me voor de leeuw. De NTR Podcastprijs 2021. Ook daar was het onrustig. Luister zaterdagavond vanaf 7 uur naar Docs. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ja, we hebben jullie gevraagd om ook naar elkaars podcast te luisteren. En daarover gaan we zo meteen met elkaar in gesprek. We kunnen ze helaas niet allemaal helemaal afspelen in verband met de tijd. Maar als je thuis nu zit en je denkt, ik wil ze toch allemaal graag horen. Dat kan natuurlijk via het podcastkanaal van de NTR Podcastprijs. Via iTunes of Spotify. En je kan het ook alles nog vinden op SoundCloud. De eerste inzending. In zijn jeugd sloot journalist, inmiddels journalist Samuel Verschoor, zich aan bij een radicale actiegroep, de antifascistische beweging Nederland. Jaren later vraagt hij zich af wat nou de aantrekkingskracht van deze actiegroep op hem was. Samen met 2 oude kameraden blikt hij terug op zijn tijd bij de Antifa. We krijgen een exclusief inkijkje in een radicale actiegroep die normaal liever niet met de pers praat. Het was een warme lentedag in 2005. Ik was 17 jaar en samen met mijn broertje en mijn ouders zat ik aan het ontbijt. Dat deden we vaker in het weekend. Door de week waren we namelijk veel te druk. Meestal praten we dan over koetjes en kalfjes. Of wat we wilden gaan doen die dag. Tenminste, mijn moeder die praatte. Mijn vader at. Mijn broertje die probeerde de vragen van mijn moeder te ontwijken. En ik was een puber en dus vooral chagrijnig. Deze keer zei mijn moeder eigenlijk maar 1 ding. Er is vanmiddag een nazi-demonstratie. Een nazi-demonstratie? Ja, en ik ga naar de tegendemonstratie. Gaan jullie mee? Nee, was mijn reactie. Wij gaan skateboarden. En nazi's zijn toch sowieso niet mijn probleem, dacht ik erbij. Waarom ga jij dan? Nou, zei mijn moeder. Een groep mannen die deelden flyers uit in de stad. En ik verfrommelde een van die flyers nadat ik erop keek. En ik zei tegen hem, ik hoef jouw nazi-propaganda niet. De leider van die groep die beet me toen toe. Ik zou maar oppassen als ik jou was. Want ik weet je te vinden, vieze hoer. Vol ongeloof keek ik mijn moeder aan. Nou, mam, ik denk dat ik toch maar mee ga demonstreren vandaag. Mijn naam is Samuel Verschoor. En op een warme lentedag in 2005 liep ik mijn eerste demonstratie tegen nazi's. Daarna ben ik 10 jaar lang actief geweest binnen de antifascistische beweging in Nederland. Mijn activistenbestaan heb ik inmiddels achter me gelaten. Maar voor deze podcast zoek ik mijn oude mede-activisten nog eens op. Blikken we samen terug op onze tijd bij de Antifa. En ik probeer erachter te komen wat mij heeft bewogen om me aan te sluiten bij deze beweging. Laat ik beginnen met uitleggen wat de Antifa precies is. Antifa is een afkorting voor het woord antifascist. En de Antifa is eigenlijk een overkoepelende benaming voor iedereen die zich met antifascisme bezighoudt. Dit kunnen christenen zijn of liberalen, maar ook communisten en anarchisten. En onder die naam Antifa vallen eigenlijk heel veel clubjes. En een van die clubjes die heette de AFA, de Antifascistische Actie. Maar voordat we het gaan hebben over de AFA, gaan we terug naar het begin. Naar die warme lentedag in 2005. Ik kan het me nog goed herinneren, die eerste demonstratie. Als een soort familieuitje gingen we met z'n vieren op stap naar het Musis Sacrum, waar dan die demonstratie zou beginnen. En hoewel ik het niet had verwacht, zag ik daar eigenlijk best wel veel bekenden. Zoals Stefan daar, die zat bij mij in de klas. Thomas, die ik kende van het skateboarden. En Anke, het vriendinnetje van mijn beste vriend toen. En hoewel die demonstratie vrij rustig begon, merkte ik eigenlijk al wel dat ik het heel leuk vond. Dat er iets begon te jeuken. In het begin bleef ik dicht bij mijn moeder, ergens in het midden van de demonstratie. En vooraan stonden dan die mensen die wat meer ervaring hadden. En wat radicaler waren eigenlijk. En ik merkte dat ik dat ook wilde zijn, dat ik ook vooraan wilde staan. Ik wilde niet iemand zijn die aan de zijlijn toekeek, maar ik wilde iemand zijn die vooraan stond, die een lans brak. Dus toen heb ik mezelf langzaam naar voren gewurmd, totdat ik op een gegeven moment helemaal vooraan die demonstratie stond, met een spandoek in mijn handen, tegenover een aantal politiepaarden. En ja, eigenlijk tot mijn eigen verbazing die politiepaarden ook maar begon te duwen, omdat ik er langs wilde of zo. En de mensen naast mij die deden dat ook, dus dat zal wel normaal zijn. Mijn ouders hebben die dag die demonstratie niet uitgelopen, nee. Nee, die stonden op een gegeven moment aan de zijlijn te kijken naar hoe ik daar die politiepaarden aan het duwen was. En die waren dan niet bepaald te spreken over het gedrag wat ik liet zien. Ik merkte dat ik dat demonstreren heel leuk vond. Als puber had ik sowieso veel woede in me. En dat mijn ouders het afkeurden, dat speelde natuurlijk ook wel een rol. Dan kon ik me tenminste een beetje afzetten. Zonder dat ik de normen en waarden die ik van huis uit heb meegekregen weggooide. Via een vriendin van mij kwam ik in contact met een lokale groep antifascisten. Een van de mensen uit die groep is Lianne. Lianne en ik hebben elkaar op dit moment al een aantal jaar niet gesproken. Ik ben daarom dan ook niet verbaasd dat ze enigszins terughoudend reageert. Gelukkig belt ze me binnen een paar dagen terug en wil ze toch meewerken aan deze podcast. En hoewel we elkaar dus al een lange tijd niet gesproken of gezien hebben, voelt het contact eigenlijk al heel snel weer als van ouds. Toen ik de eerste keer bij een vergadering binnenkwam. En waar was dat? Dat was of bij jou, hier om de hoek. Ja, ik denk namelijk dat dat bij mij was. Ik vond het heel indrukwekkend. Ik was ook wel geïntimideerd. En waar was je door geïntimideerd? Gewoon van die mensen met een niet heel erg open uitstraling. Subtiel? Ja, heel subtiel. Die dan met een halve liter bier in hun hand zitten. En checkt die in de andere hand. Het is niet heel uitnodigend, nee. Ik was gewoon een beetje zo'n urban boy, hoe ik er toen uitzag. En ik kom binnen met allemaal crustpunks en een skinhead. Dus dat was... Ja, weet voor een oriëntatieavondje was het best wel heftig. Ja, en ik heb dus echt een totaal andere beleving daarvan, hè. Want ik weet bijvoorbeeld dat... En dan niet zozeer specifiek over die avond, maar... Want ik pluk al vanaf dat ik jong ben paddenstoelen in het bos. Dus ik had paddenstoelen geplukt en ik had een hele lekkere bospaddenstoelensoep gemaakt. En we zaten er met z'n allen buiten, want het was heel mooi weer. Bij ons in de tuin. En we zaten er zo lekker soep te eten en een beetje te vergaderen. En dat voelde echt zo... Dus dat is het beeld wat ik ervan heb. Ik kan me voorstellen dat... Los van de soep. Dat als je daar een stelletje punks bij elkaar ziet... halve liters die drinken, want dat deden we natuurlijk ook. Dat het ook heel anders over kan komen. Je hoorde een fragment uit Antifa, gemaakt door Samuel Verschoor. Samuel, het is al een tijd geleden, hè, dat je bij de Antifa zat... en dat je ermee gestopt bent. Maar waarom was dit nou het moment om terug te gaan naar die tijd? Terug te gaan naar dat verhaal? Dat vond ik wel moeilijk eigenlijk. Ik worstelde een beetje. Ik moest voor school een podcast maken. Dat was een opdracht. En ik worstelde een beetje met een onderwerp. En mijn docent die zei... Nou ja, als je met een persoonlijk verhaal komt... iets wat dicht bij jezelf ligt... dan dat doet het vaak goed. Want ja, daar weet je sowieso veel vanaf. Dus je hoeft niet zoveel onderzoek te doen. En je bent erbij betrokken. Dus, en toen heb ik dit als onderwerp, als pilot eigenlijk... Ja, aan hem voorgesteld, ja. En hij zei, ja, daar moet je wat mee doen. Dit is een verhaal, dat moet je vertellen. En ja, eigenlijk gaf hij me vrij weinig andere keuze nog op dat moment. Ja, jij zit op de Fontys Hogeschool in Tilburg, hè, waar journalistiek studeert. Vond je niet tegelijkertijd ook moeilijk om iets zo persoonlijks te maken? Deels wel, ja. Maar ik ben op zich wel een vrij open persoon. Ja, dat was ik toen niet. Dat laten we duidelijk zijn. Want dat hoorde je net ook in het fragment wat je hoorde. Ja, ik was geen open persoon. Ik was een activist en ik was chagrijner altijd. Want ik was puber, dus... ja, maar dat ben ik inmiddels niet meer. En ik ben nu... Ja, ik hou wel van die openheid. En ik denk ook dat ik... mijn objectiviteit zit hem... Als journalist zit hem ook in die openheid. Ja, maar nog even tot slot, want je zegt openheid. Maar een van de redenen dat je bent gestopt is omdat je bedreigd werd. Dat horen we in die podcast. En dat is natuurlijk wel iets wat nu wellicht weer terug kan komen. Klopt. Hè? Nu je dit online zet. Ja, dat klopt. En daar heb ik met mijn vriendin ook uitvoerig over gesproken. Daar hebben we het eigenlijk kort over gehad. Helemaal niet uitvoerig. Maar dat... Ja, ik dacht, dat doen we uitvoerig. Maar dat viel eigenlijk wel mee. Ik heb dat tegen haar gezegd. En ze zei, ja, dat zien we dan wel. Oké. Hij is dus allemaal terug te luisteren. Als je thuis zit, je denkt, nou, we zijn heel erg benieuwd geworden. Ga naar het podcastkanaal van de NTR Podcastprijs. Te vinden via iTunes of Spotify. Een hele andere type inzending is van die van Joppe Peter. Samuel heeft echt een journalistiek persoonlijk verhaal gemaakt. Joppe, jij hebt een fictief stuk gemaakt. Ja. Kan je heel kort schetsen wat je gedaan hebt? Ik heb een verhaaltje gemaakt voor kinderen... Waar ook denk ik wel een soort van andere laag in zit. Dat ook voor andere leeftijdscategorieën, dus voor ouderen, ook nog wel interessant kan zijn. Hoop ik. Ja. En jij hebt alles zelf gedaan in deze podcast? Enkel de muziek, die heb ik die zelf geschreven. De rest heb ik zo goed als alles gedaan. Ja. Ja, en kan je die facetten ook uitleggen? Dat was dus scenario schrijven. Een heel tijdslopende job. Acteurs zoeken, muzikanten ook zoeken en hen instructies geven. Monteren, acteurs regisseren. Dat toch ook wel heel intens beleven allemaal, denk ik al. Ja. Ja, kan je dat uitleggen, heel intens beleven? Ja, ik ben bezig met een scenario en je wil wel iets op papier hebben staan. En zeker ook tegen een bepaalde dag en... Er zijn dagen dat er inspiratie komt, er zijn dagen dat er geen inspiratie komt. Dat kan je niet voorspellen, dat heb je totaal niet in de hand. En die deadlines die worden altijd maar uitgesteld en uitgesteld. Maar goed, ja, dan word je wel... Dan begint dat wel te wegen op jezelf of zo. Maar uiteindelijk was er ineens een scenario uit de bus gekomen, dus... Voilà. Het scenario van Ramu de walvisvader. Het gaat dus over Ramu, een jongetje die leeft op een eiland. En hij viert zijn 12e verjaardag. Dat is een hele belangrijke gebeurtenis daar. En om zich te bewijzen krijgt Ramu een opdracht om naar het vasteland te varen en daar iets te gaan halen. Maar deze opdracht kan zijn vrienden in groot gevaar brengen. En walvisinnen. Om vandaag mijn 12e verjaardag te vieren, presenteer ik dit prachtige zandkasteel. In de vorm van de walman. Half mens en half walvis. Is dat niet... Oei. Bravo! Daar zal papa zijn. Hij mag me niet horen praten met jullie. Dat voor kleine kindjes. Ah, Ramu, daar ben je. Waarom ben jij nu weggegaan? Op uw eigen verjaardagsfeest dan nog? Hebben de vissen u misschien uitgenodigd op een groot banket in de zee, hè? Ik wou alleen zijn. De tijd van zandkasteeltjes bouwen is nu wel echt voorbij, hoor. Je bent nu 12 jaar. Dat is een belangrijk moment. Ja, kan. Ik weet het, het is niet makkelijk, maar je moet denken, nu begint het pas. Het echte leven. Jij bent klaar voor een nieuw hoofdstuk. Ik heb geen zin in een nieuw hoofdstuk. Groot worden is saai. Altijd alleen op dat strand zitten. Dat is pas saai. Papa! Ik ga je wel helpen, Ramu. Nu kunnen we eindelijk dingen doen voor de echte grote mensen. Morgen verwachten ze alle dappere jongelingen van het eiland voor een bijeenkomst. Daar hoor jij nu ook bij. Ik vind dat niet leuk. Het gaat er niet om of je het leuk vindt of niet. Het is belangrijk. Dan moet je daarbij zijn. Dat heet verantwoordelijkheid, Ramu. En trouwens, ik denk wel dat het iets voor jou gaat zijn. Het zal gaan over walvissen. Echt? Ja. Wist je niet dat dat altijd belangrijke dieren zijn geweest voor ons eiland? Wow. Je zal het morgen allemaal wel leren. Wat hebben we... Voilà, dat is dan geregeld. Kom je dan morgen vroeg uit bed. Dus blijf hier maar niet te lang meer. Rustig, Ramu. Adem in. Adem uit. Hebben jullie dat gehoord? Jullie zijn belangrijke dieren voor het eiland. Waarom hebben jullie dat nooit verteld? Wat zouden we morgen dan doen? Een reusachtig standbeeld maken. In de vorm van een walvis. Ik hoop alleen dat ze niets speciaal van mij verwachten. En daarom verwachten wij iets speciaals van een van de jongelingen hier in het dorp. Het was te denken. Al zoveel jaren staat ons eiland bekend om zijn grote kolonie walvissen. En nu is eindelijk eindelijk het moment daar dat ze ons zullen verrijken. Iemand van het vasteland heeft een prijs beloofd. Een serieus bedrag. Papa, wat bedoelt ze? Kijk, rondom u. Alles wat je ziet, dat hebben wij allemaal te danken aan wat de zee ons heeft geboden. Door de walvissen zijn onze voorouders hier neergestreken. Zij hebben een paradijs voor ons achtergelaten. Waarom ze ooit gestopt zijn met hun traditie, weet niemand. Maar de eilandraad heeft beslist. De jacht op de walvissen is terug geopend. Ja! Papa, dat kan toch niet? Ze zegt het toch net? Het is dankzij de walvisjacht dat wij kunnen leven op de eiland. Moeten wij hier dan leven? De jager zit in ons, jongen. Ook in jou. Stilte! We hebben jullie bijeen geroepen omdat wij zoeken naar één dappere jongeling die naar het vasteland wil varen om een harpoen te halen. Eén iemand die het gezicht van onze nieuwe generatie wil worden en een geweldige eer zal genieten. Gelukkig ben ik niet de enige hier. Ja, hier, onze ramen. Zeker 20 andere kinderen die wel deze stomme opdracht willen doen. Maar wie moest die gekke oude vrouw weer kiezen? Ramu, jij bent het. Het water wijst naar jou. Jij zal onze rijkdom van de zee geven. Ik ben kapitein van mijn eigen bootje. Maar ik geraak amper vooruit. En daarop is papa dan trots. Tegen wie praat ik nu eigenlijk? Ze gaan alle walvissen doden. En het is mijn schuld. Wat moet ik nu doen? Konden jullie mij maar helpen? Een fragment uit Ramu de Walvisvaarder, gemaakt door Joppe Peters. Ik vind het echt zo waanzinnig. Scenario, acteurs gezocht, regie gedaan, montage, gewoon alles zelf. Echt fantastisch. Heel kort, Joppe, hoe gaat het verhaal verder? Zijn bootje crasht en hij komt onder water terecht. En dan is er een walvis die hem meeneemt en met hem begint te spreken over het leven en bepaalde dingen. Maar dat hij bepaalde dingen dan wel lessen leert. En moet ik het hele verhaal vertellen? Nee, misschien moeten we een beetje iets overlaten, dat de mensen van naar het podcastkanaal gaan. Ik ben wel heel erg benieuwd wat jouw mede-genomineerden ervan vinden. Evelien, wat vind jij van die podcast? Vind je het een kanshebber voor de prijs? Ja, ik denk zeker dat het een kanshebber is. Ik vind dat Joppe heel knap een hele goede sfeer heeft neergezet. Ik vind de dialoog heel goed. Dus ja, petje af, zeker. En van zijn gebruik van geluidseffecten kan ik in ieder geval nog heel veel leren. Het is wel leuk dat je scenario schrijfster dat ook zegt. Dus ik had top. Ja, Joppe is zelf heel even ook te horen. Want jij roept op een gegeven moment stilte toch op de markt. Ja. Dat is het enige. En Felien, wat vind jij? Het is je klasgenoot. Ja, ik vind het ook heel goed. Ik vind het ongelooflijk hoe dat Joppe, en dat zit eigenlijk in heel veel van zijn stukken, met geluid een hele sfeer kan creëren. Waar dat je echt mee gaat van, ook als het dan onder water gaat later, je voelt dat echt. Je zit echt mee onder water. En dat is iets dat ja, niet voor iedereen is weggelegd en hij heel goed kan. Ja. Jij zit bij hem in de klas. We gaan nu luisteren naar jouw podcast. Jij bent, zoals ze zojuist vertelde, ook verpleegkundige. En jij hebt een documentaire vertelling gemaakt over jou zou ik zeggen, oud-tante, Christian? Ja, allee, het is de nicht van mijn oma. Een nicht van je dus oma? Ik weet niet hoe dat heet. Dan in familieband, maar ja, vrij ver familie wel, ja.

Maar daar was ik niet mee akkoord. Ook, ze had een wilsbeschikking gemaakt. En die was gemaakt in de zin van... Eigenlijk wil ik niet afhankelijk zijn van... Hè? Maar dat wou ik interpreteren van... Als het allemaal voorbij is en het zou blijken dat... Dan wil ik niet meer op die manier leven. Maar niet zet de behandeling stop, want ik moet nu op dit moment bijvoorbeeld sondevoeding krijgen. Of ik lig aan de beademing, of ik lig aan allerlei toestellen. Hè? Ja, dan valt elke zaak waar je mee geconfronteerd wordt bij ernstige ongevallen. En dan moet je bijna altijd onmiddellijk de prijs uittrekken. En hoe heb je dat kunnen weerleggen? Want als dat inderdaad op papier staat, lijkt me dat toch niet evident. Well, ja, omdat wij zeiden, het kan nog alle kanten uit eigenlijk. Ja, het is te vroeg. In een wilsverklaring moet je ook altijd kunnen de situatie beschrijven van waaruit dat je dan zou beslissen wat dat er dient te gebeuren. Maar daar zitten zoveel gaten in, bij wijze van spreken, dat je nooit elke situatie kan voorzien. Dat er heel dikwijls twijfel ontstaat op het moment dat er zich een acute situatie voordoet. Aan het begin van een revalidatietraject ken je ook nog de uitkomst niet. Dus je kan niet voorspellen dat die situatie zo zal blijven. Ja, dat is zeer moeilijk om dan een uitspraak te doen rondom leven en dood. In Christiane haar wilsverklaring stond dat ze niet kunstmatig beademd wou worden en geen sondevoeding wou krijgen. En het is uiteindelijk wel allemaal gebeurd. Emotioneel speelt dat een zware rol, ja, de helft. Ja. Het zou raar zijn, moest het geen rol spelen. Moest het geen rol spelen, ja, dan zou je het ook niet doen. Had ik bijvoorbeeld geen relatie met mijn zuster gehad, had zij waarschijnlijk misschien wel in Portugal overleden. Die uiteindelijke beslissing lag bij Luc. Die moest beslissen over het wel of niet in leven houden van zijn zus. Of anders gezegd, hij moest beslissen tussen het volgen of niet volgen van Christiane haar beslissing. Dus je kunt het dan niet beschrijven hoe je dan roept uit. Nee, hè. Nee. Je zult het echt niet willen. Een fragment hoorde je uit NAH. En dat staat voor niet aangeboren hersenaandoening, gemaakt door Feline Franceus. Die zit dus ook op het Ritz in Brussel. Feline, een heftig programma. Schets nog eens goed het dilemma. Het dilemma is eigenlijk... Christiane is zwaar ten val gekomen en kan eigenlijk zelf niet meer beslissen over wat er met haar gaat gebeuren. Maar zij had op voorhand wel al de beslissing gemaakt. Ik wil dus nooit aan een machine liggen. Ik wil niet als een plant leven. En uiteindelijk ging het wel echt die richting op. En dan was het hele dilemma, wat doen we? Houden we haar in leven? Maar dan is het niet haar keuze. Of laten we haar gaan, wat eigenlijk wel haar keuze is. En dat was eigenlijk het hele dilemma, wat doen we? En zij hebben er dan voor gekozen om haar in leven te houden. En later in de documentaire komt Christiane dan zelf ook aan bod. En dan komt toch eigenlijk het dilemma terug bij haar ook van... Ja, maar dat was echt niet mijn keuze. Tot op vandaag staat zij niet achter die keuze. Omdat zij leeft... Fysisch, zij leeft, zij kan stappen, zij kan praten, maar zij kan niet meer gaan werken. Zij kan heel weinig nog volledig zelfstandig. En ja, is dat het leven dat je wilt leven? Dat is voor haar niet gelukkig zijn. Wanneer heb jij haar leren kennen? Ik ken haar al heel mijn leven, maar altijd één keer per jaar op een trouwfeest of zo dat ik haar eens zag. En dat was altijd zo de vrouw die tijdens familiefeesten een goed doel had gevonden. En dan moesten we daar allemaal geld voor inzamelen. Dus ze was zo'n gedreven, enthousiaste vrouw. En dan weet ik dat zij dus het ongeval had gehad. En plots zat ze daar in een rolstoel, effectief als een plant. Niks te doen, niks te zeggen, want ze kon het niet. En ik heb haar dan doorheen de jaren was ze wel meer aanwezig. Maar dat is de sparkle dat iemand zo in zijn gezicht kan hebben, dat was weg. Dat was gewoon een persoon die daar fysiek aanwezig was. Maar ja, die levensvreugde was daaruit, die zij heel erg had. Ja, jij bent wel heel erg dicht bij haar gekomen, zeg maar. Niet fysiek alleen bedoel ik, maar ook geestelijk. Want eigenlijk openbaart ze aan jou, eigenlijk als een van de weinig, misschien de eerste persoon, wat ze er nou eigenlijk van vindt. Exact. Dat haar broer dit heeft besloten. Ja, inderdaad. Want ik ben bij haar, de eerste weken dat ik bij haar was, kwam dan nooit ter sprake dat zij niet gelukkig was daarmee. Het was altijd, ik ben hier het wonder, hè. Want ik ben daaruit gekomen, hè. Niemand had verwacht dat ik nog ging kunnen stappen en dat ik kon praten. Zij kan terug met de auto rijden. Dus dat is, echt een wonder voor de revalidatie. Maar dan, plots kwam zij dan toch ook tot de constatatie van, maar eigenlijk is mijn enige wens dat het stopt nu. Het is niet meer... het leven dat ik wil leven. Ah, vond je dat niet ook afschuwelijk toen ze dat zei? Ja, ik verschoot enorm, omdat ik ook die andere gesprekken had gehad. En ik was dan ook op de K7, dus de revalidatieafdeling waar zij lag, een paar weken gaan meelopen. En iedereen was daar zo, oh, Christian, top, hè, ze heeft het hier zo goed gedaan. En dat is echt, want prinses Astrid was geweest. En meteen schuiven ze dan Christian naar voren van, kijk een keer wat dat wij hier gedaan hebben. Hè. Dus overal, het was echt een wonderverhaal. Hè. Het ging heel positief zijn. En plots kwam er dan toch heel die twist in van... Ja, dat was niet mijn keuze en ik blijf daarbij. Wat eigenlijk heel erg mooi is aan podcasting... is het eigenlijk hetzelfde als wat ook met dat podcast van Samuel... Hè, over dat je dan dus gaat praten over dat je bij die Antifa zat... dat je bedreigd was en dat je daarom ermee moet stoppen. En het verhaal wat je eigenlijk niet naar buiten wil brengen... het liefst, maar dat je dan via zo'n podcast wel doet. En dus voor iedereen te horen. En dat is met Christian hetzelfde. Want zij wilde tegen niemand zeggen, ik wil eigenlijk niemand... niet meer leven, maar via die podcast die dus online wordt gezet, weet in één keer iedereen dat. Dat is toch ook heel gek? Ja, dat is heel gek. En ik vind dat ook wel mooi dat het op zo'n manier eigenlijk kan, want ik denk dat zij niet de enige persoon is die in die omstandigheden zit. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die volgens de wetenschap heel gezond zijn en goed en gezond op papier, maar helemaal niet blij zijn in die situatie. Ik denk aan mensen die ja, niet meer mobiel zijn en de rest van hun leven in een rolstoel moeten zitten. Ik denk dat soms het aspect van, ben je hier gelukkig mee, wel echt vaak vergeten wordt. Ja, maar goed, zij vertelt dat weinig. Ze vertelt het aan jou. Nu komt het via die podcast, komt het online. Mm-hmm. Wat bedoelt Luc, de broer, heeft natuurlijk hier een hele beslissende rol. Nou, de beslissende rol in. Hoe is dat voor hem geweest toen hij dit hoorde? Via jouw podcast. Ja, hij had het wel verwacht, hè. Ik bedoel, daar kan je ook niet omheen, hè. Ik bedoel, hij heeft het altijd... Ja, een beetje verdrongen, denk ik toch wel. Hij zegt dat ook letterlijk. Kijk naar de toekomst. Kijk naar wat je wel nog kan. Maar zij is helemaal anders. En zij is niet zo. Zij kijkt niet naar... Want ze zegt het ook letterlijk. Ik kijk niet naar wat ik wel nog kan. Ik kijk naar wat ik niet meer kan. En dat is belangrijk. En ja, dat zijn gewoon twee verschillende personen. En ik denk dat hij het wel had verwacht, ja. Samuel, vind je dit een van de kanshebbers? Ja. Ja? Ja. En ja, waarom? Het treedt me wel aan, dit verhaal. Het greep je aan? Ja, ja, door die... Op een gegeven moment had ik wel zoiets van... Oké. Ik snap hem nu wel. En toen kwam die wending. En toen had ik echt iets van, wow, oké, ja. En toen kwam hij wel echt binnen. Mm. Joppe? Ja. Dat is je klasgenoot, zie je. Kan daar moeilijk iets onaardigs over zeggen. Nee, maar ik moet ook de bloemen wel teruggooien. Hoe Feline ook altijd wel heel gelaten verhalen kan brengen. Dat is eigenlijk al sinds het eerste jaar zo. En met deze is, daar zit inderdaad die wending heel hard in. En... Dat is een stuk dat super hard ook tot nadenken zet. Ja. Dat vind ik heel sterk aan dit werk. En we gaan nu luisteren naar weer een totaal ander werk van Evelien Roorda. Dat vind ik wel echt. Dus elk jaar is dat zo. Al die inzettingen zijn allemaal zo ontzettend verschillend en zo goed op hun eigen manier. En jij hebt naast je baan als data-analyst, want dat is wat je doet, 32 uur per week, vertelde je zojuist, maak je ook elke twee weken een podcast, Cine Stories. Even in het kort, wat zijn de Cine Stories? Ja, wat zijn de Cine Stories? Het zijn eigenlijk sinistere verhalen. Dus wat ik doe in mijn podcast is, ik schrijf elke twee weken een verhaal met uiteenlopende genres. Maar altijd met een onheilspellend randje, een duister randje. En van tevoren bespreek ik dan het onderwerp, of in ieder geval een onderwerp dat een draagvlak heeft met het verhaal. Oké. Dat is in het kort. Ja. Maar je vertelt ook, Yves, elke twee weken doe je ook een soort ander genre. We gaan nu luisteren naar Aqua Mars. Wat moeten luisteraars weten voordat we het zo meteen gaan afspelen? Ik weet natuurlijk niet wat jullie nu gaan afspelen, maar ik neem aan dan een stuk van het begin. Verhaal. Ja, begin. Aflevering 1. Ja. Ja, oké. Dit is voor mij het eerste verhaal wat ik met science fiction heb gemaakt. Dus dat is, was voor mij ook een soort schrijfoefening, om het zo maar even te zeggen, een experiment. Dus dat is goed om te weten. En het speelt zich af in de ruimte, in de toekomst. Oké. Aquamars, aflevering 1. Als ik wakker word, duurt het even voor ik besef waar ik ben. Dit is mijn 8e missie. Maar als ik ontwaak, ben ik nog elke keer overtuigd dat ik naast Sarah lig. In plaats daarvan zit ik in een ruimtevaartuig, op weg naar een planeet in een sterrenstelsel dat mij onbekend is. Het eerste wat ik wil doen is mijn armen uitstrekken om Sarah vast te pakken, te knuffelen, tegen me aan te drukken. Maar mijn armen doen het niet. Ze zijn verstijfd van het lange stilzitten zonder beweging. Gedurende de lange reis worden wij buiten bewustzijn gehouden, met infusen in onze armen om voedingsstoffen binnen te krijgen en zuurstofmaskers die verdovende lucht in onze longen brengen. Er wordt ons van tevoren niet verteld welke planeet het is waar we heen gaan, wat de missie is of hoe lang we onderweg zullen zijn. Bij terugkomst kom ik daar pas achter, als ik Sarah vraag hoe lang ik weg ben geweest. De reistijden die ik geëxtraheerd heb zijn tot nu toe niet meer dan enkele maanden. Maar ik heb geruchten gehoord van missies naar zonnestelsels die aardse reisjaren ver weg zijn. In diezelfde geruchten wordt gezegd dat dat de missies zijn waar de crew nooit van terugkomt. Het is goedkoper om ze daar te laten en dan terug te vliegen. Dat zou goed de reden kunnen zijn waarom ze ons nooit informeren over waar we heen gaan. Zelfs als we op locatie zijn, wordt niet gemeld hoe lang de missie zal duren. Een dag van tevoren komt er een bericht door dat we ons gereed moeten maken voor de terugreis naar aarde. De opluchting die dat met zich meebrengt is immens. Elke keer ben ik zo bang dat ik niet terug zal keren. Niet zozeer om mijzelf, maar om Sarah en kleine Eduard. Als ik niet terugkeer naar aarde, kan ik er niet op toezien dat mijn salaris van de Wereldunie uitbetaald wordt. Zonder komt Sarah niet rond. Heeft Eduard niet genoeg te eten om op te groeien tot een gezonde jonge man. Zij zijn de enige reden dat ik me heb opgegeven voor dit werk. Zij zijn de enige reden om überhaupt nog te willen leven in deze wereld. Het enige lichtpunt van mijn bestaan. Als commandant word ik als eerste bijgebracht. Zo'n 24 uur voor de landing op de planeet die de komende tijd ons thuis zal zijn. In mijn ooghoek zie ik rechts van mij wat bewegen. Met moeite draai ik mijn stijve nek. Het is mijn co-commandant, die ook net ontwaakt moet zijn. Ik probeer mijn ogen te focussen om te zien of ik hem herken. Ja, het is Jackie, een vrouw met wie ik samen de opleiding heb gedaan, maar nog nooit mee op missie ben geweest. Als haar gezicht ook naar mij wendt, probeer ik te glimlachen. Het lukt maar matig. Jackie lijkt vermaakt door mijn moeite met te bewegen. Zij is al rustig bezig met het afzetten van haar zuurstofmasker en het verwijderen van de infusen uit haar armen. Als ze zichzelf bevrijd heeft, komt ze naar mij toe en helpt mij los te komen. Ed, wat leuk dat wij nu eindelijk een keer samen op missie zijn. Laten we snel beginnen met de oefeningen. We hebben nog 23 uur tot de landing. Op het moment dat we landen zal de rest van de crew ook wakker gemaakt worden. Zij moeten dan nog bijkomen, hun stramme lijven weer in beweging zien te krijgen. Het opzetten van het ruimtekamp direct na de landing is de taak van de commandanten, van mij en Jackie. Ik word intens moe bij de gedachte alleen al van het naar buiten tillen van alle tentboxen, het aansluiten van alle slangen, zelfs het indelen van de slaapcabines. Met tegenzin sta ik op en begin met Jackie mee te doen, die me met een grote glimlach aankijkt terwijl ze haar heup aan het losdraaien is. Een uur voor de landing krijgen we instructies door van de Wereldunie. Er is geen live verbinding met aarde. Alle berichten zijn van tevoren ingeprogrammeerd en worden op gezette tijden met ons gedeeld. Contact maken met het ruimtecentrum op aarde mag alleen in geval van uiterste nood. En zelfs dan is nog maar de vraag of het lukt. Ik heb me nooit geïsoleerder gevoeld dan op missie. Honderden lichtjaren verwijderd van de twee mensen die me lief zijn. Ik kan daar niet te lang bij stilstaan. Het bericht laat ons weten dat we een crew hebben van 8 onervaren ruimtevaarders. Onervaren is codetaal voor onvrijwillig. De Wereldunie gebruikt gevangenen als astronauten. Het lost meerdere problemen voor ze op. Het voedseltekort op aarde, de hoge criminaliteit en hoge gevangenisbezetting, het tekort aan professionele ruimtevaarders. De verhouding onvrijwillig-vrijwillig lijkt steeds meer uit balans naarmate de problemen op aarde groter worden. Voorheen was het nog een staatsprogramma waar gevangenen zich op konden geven om mee te gaan op missie, om zo hun straf te verkorten. Dan gingen er 1 of 2 mee om de meest vervelende klusjes op te knappen. Nu schijnt het dat de gevangenen in groepen uit hun cel worden gehaald en ze een verdoving krijgen. Zonder toestemming wordt hun geheugen gewist en worden ze in ruimteschepen gezet. Op het moment dat ze ontwaken bevinden ze zich op een vreemde planeet, zonder herinneringen van hun vorige leven. Ik besef me maar al te goed dat ik ook een van hen had kunnen zijn, als ik net andere keuzes had gemaakt. Het afgelopen decennium zijn de omstandigheden op aarde sterk verslechterd. Er is veel te weinig voedsel en nagenoeg geen legale manieren om geld te verdienen. Alleen de rijksten hebben het nog goed. Ze houden alles voor zichzelf. Wij, het gewone volk, hebben steeds minder en minder. Je mag van geluk spreken als je voldoende eten kunt vinden om de dag door te komen. Laat staan voor je familie zorgen als je die hebt. Ik heb genoeg vrienden gezien die het niet aankonden hun kinderen te zien verhongeren en er een einde aan hebben gemaakt. De enige andere keuzes die overblijven zijn de criminaliteit ingaan of ruimtevaarder worden. Ik kan niet zeggen dat het criminele leven me niet lonkte. Het idee van snel veel geld verdienen, het liefst over de ruggen van die klootzakken van de Wereldunie die ons zo naar de verdommenis hebben geholpen. Toen Sarah mij het nieuws vertelde dat ze zwanger was, wist ik echter dat ik een andere keuze moest maken. Vanuit de gevangenis is het onmogelijk om voor je gezin te zorgen. Het risico was te groot. Daarom heb ik me 10 jaar geleden opgegeven voor het astronautentrainingsprogramma. Nu word ik tenminste betaald en kunnen Sarah en Eduard overleven. Ik geef met liefde mijn leven op voor dat van hun. De rest van het bericht van de Wereldunie geeft een vage omschrijving van onze missie. De planeet waar we heen gaan bestaat voor 95% uit water. We zullen het kamp opzetten op het eiland, het enige stuk land van de planeet. Het eerste doel is het nemen van bodemmonsters. De analyses zullen naar aarde verstuurd worden. Wanneer deze binnen zijn, kunnen we de volgende instructies verwachten. Als we landen, geven Jackie en ik de planeet al snel de naam Aquamars. Op Mars, in ons moederzonnestelsel, hebben we een deel van onze training samen gedaan. De grond op de planeet waar we ons nu bevinden is rood en stoffig en bezaaid met keien en rotsen, net zoals op Mars. Aquamars, 2 afleveringen zijn er. Die staan ook in ons podcastkanaal. Onderdeel dus van de podcast Cine Stories van Eveline Roorda. Hoe gaat het verder? Heel in het kort. Heel in het kort. Ze landen dus op Aquamars. Daar zetten ze hun kamp op. En dan gaan ze eigenlijk op zoek naar het water. Want water is een teken van leven. Dus altijd interessant op een andere planeet. En dat water, daar blijkt iets bijzonders mee aan de hand te zijn. Die heeft een soort aantrekkingskracht dat vooral op een van de crewleden inwerkt. En gebeuren er rare dingen. Ik vind het wel echt waanzinnig knap. Want je hebt dus gewoon eigenlijk een soort van fulltime baan. En je brengt de discipline op om elke 2 weken zo'n verhaal te schrijven. Waar haal je dat allemaal vandaan? Ja, ik moet zeggen, ik werk dus 4 dagen. En toen ik nog niks deed met die extra dag, heb ik een tijdje gedaan in de coronatijd. Ja, toen had ik ook niet heel veel energie. En toen ik dit concept eigenlijk voor Cine Stories bedacht en daarmee aan de gang ging, ik kreeg daar zoveel energie van. En nog steeds. En ik vind het gewoon heel erg leuk om te schrijven. En ik merk nu ook dat ik het gewoon heel erg leuk vind om een podcast op te nemen. Een beetje tegen mezelf te praten in mijn kamertje en om het te editen. Dus ja, ik kan niet zeggen dat het mij heel veel, in die zin heel veel moeite kost, dat het heel zwaar is. Want ik haal er eigenlijk gewoon heel veel uit. Ja, want je hebt helemaal geen radio of audio achtergrond. Hoe neem je dit op? Ik zit gewoon op mijn kamer. Ik doe alle ramen dicht. Ik doe de gordijnen dicht tegen het geluid. Want ik woon in het centrum van Den Haag. Dus de tram rijdt langs. Alles komt voorbij. Ik heb een microfoon gekocht. Ik heb er een filter bij gekocht. Want internet vertelde mij dat moest. Een goed idee was. Yeah. Dan neem ik gewoon op, ja. Maar je zit nog net niet onder je dekbed, zoals de meeste mensen. Nee, dat doe ik nog niet. Zelfs profs doen dat. Ja, die tip heb ik laatst gehoord, dus dat ga ik een keertje proberen. Alle genomineerde inzendingen dus in hun geheel te beluisteren op het kanaal van de NTR Podcastprijs, in je favoriete podcast-app en op SoundCloud. Daar zijn trouwens ook interviews met alle 10 de makers. Ik heb afgelopen week met iedereen gesprek gevoerd. Krijg je echt een ontzettend interessant kijkje achter de schermen. Want iedereen heeft het weer op een andere manier gedaan. Iedereen heeft een andere visie, een andere invalshoek op het maken van podcasts. En iedereen heeft ook een andere achtergrond en andere ambities. Dus dat vond ik echt ontzettend leuk. Omdat jullie allemaal te zien en te spreken en te horen hoe jullie het allemaal doen. Ik ben wel heel erg benieuwd, want uiteindelijk, ja, wedstrijden is natuurlijk altijd lastig. Maar toch ben wel echt heel erg benieuwd wie jullie nou vinden dat zou, niet zou moeten winnen, maar die een goede kans maakt om te winnen. Samen wel Verschoor. Wat is jouw favoriet? Ik mag natuurlijk niet mezelf zeggen. Nou, dat mag best hoor. Nee, natuurlijk wil je graag winnen, maar ik vind die van 12 over Manu vind ik echt fenomenaal. Van Joppe Peters. Ja. En wat vind je fenomenaal daaraan? Kon het niet. Ja, je kan het niet wegleggen. Het is als een page-turner, maar dan audio, zeg maar. Oh. Ramu de Walvisvaarder. Wie is jouw favoriet, Joppe? Die Varinus van Eigen. Dat is ook een klasgenoot van jullie, hè? Nee, die zit in een andere. Die zat een jaar hoger dan ons. Maar wel ook op het Rits in Brussel. Van Eigen, dat wel echt. Die heeft zo'n prachtig werk gemaakt over zijn 2 moeders. Met het dagboek ook. En ook dat beeld, denk ik, dat er van kwam van zo'n Vlaamse jaren 70. Ja, dat was gewoon ongelooflijk aangenaam om te luisteren, denk ik, dat stuk. Ja, in het kort, Rinus die heeft twee moeders. En die heeft op een gegeven moment ging die met zijn... Dit bleek uit dat interview wat ik met hem had gehad van de week. Zijn oma overlijdt en dan gaat hij met zijn niet-biologische moeder... gaat hij dat huis van die oma opruimen. En dan vindt hij het dagboek van die moeder van toen ze 13 was. En hij is naar zijn kamertje gegaan thuis en heeft de deur op slot gedaan... is het dagboek gaan lezen en helemaal in de ban geraakt van zijn moeder... maar dan zeg maar als klein kind. En is haar op een gegeven moment... Ik ga niet vertellen hoe hij het heeft gedaan, dan moet je het interview verluisteren. Echt heeft hij fenomenaal aangepakt. Uiteindelijk is hij met die moeder dat dagboek laten reflecteren op zichzelf als kind van 13. Dat is inderdaad echt waanzinnig mooi geworden. Echt een aanrader. Mommy Blue. Voor als je nu thuis zit te luisteren. Dat is echt een aanrader om nog om naartoe te gaan in het podcastkanaal. Jij zit te knikken, Feline. Ja, ik ga ook sowieso voor Rinus. Echt waar? Ja, je gaat ook voor Rinus? Ja, en dat was ook zo zijn masterproef. En dat was ongelooflijk. Want je kan een persoonlijk verhaal brengen dat voor jezelf heel goed is en veel doet. Maar om dan een persoonlijk verhaal ook voor anderen relevant te maken, dat is toch nog iets helemaal anders. En dat heeft hij... volledig gedaan, dus ja. En het is inderdaad ook wat Joppe zegt. Geeft ook inderdaad een soort tijdsbeeld nog van Vlaanderen in de jaren 70. Ja, het is wat dat betreft, daarom is het nog wat universeler. Ja, en ook supergoeie acteurs, elk keigoed opgenomen, alles. Het plaatje klopt echt bij hem, dus ja. Ja, maar dat is dus wel echt met die mensen die op het rit zitten, die school waar jullie op zitten, is allemaal inderdaad tot in de puntjes gewoon qua audio en acteurs erbij en echt waanzinnig goed. Ja, kunnen wij nog wat van leren? Of nou ja, laat ik het over mezelf, bij mezelf houden. Kan ik nog wat van leren? En jij, Evelien, wie vind jij, wie is voor jou de absolute kanshebber? Ja, de podcast waar het net over ging, die moet ik nog luisteren. Maar van mijn drie concurrenten spreekt de podcast van Samuel mee het meeste aan. Ja? Over de Antifa, ja. En waarom? Ik vind dat onderwerp heel, heel interessant. En dat, dat rebelse, dat spreekt me heel erg aan. Ik ben redelijk braaf en saai, vrees ik. Nou, dus je hebt een behoorlijke fantasie, volgens mij. Ja, dat wel, maar het speelt allemaal van binnen af. Dus zo'n inkijkje in zo'n actiegroep vind ik heel interessant. Ja. Ik ben ook nog heel erg benieuwd, we hebben nog heel kort... Wat zijn nou podcasts waar jullie zelf heel graag naar luisteren, Samuel? Als je nu mensen die naar de radio luisteren even zou moeten tippen. Zes losse tanden. Zes losse tanden. Ja, heb je een t-shirt van aan? Ik heb een t-shirt van aan. Wat is het? Heel kort. Het is een podcast van drie vrienden die zes harde liedjes luisteren. Ah, oké. Okay. Joppe? Afscheid van een auto. Afscheid van een auto? Van Adriaan van Aken. Dat is een man die heeft besloten om te stoppen met een auto te hebben. Maar hij wil er nog wel één laatste roadtrip met zijn auto doen. Ah, klinkt ook heel spannend. Feline? Ja, ik hou wel van zo het Human Interest, Eva Moeraert-achtige podcast, maar ook zo drie dagen van Radio 1 en zo. Dat Radio zo... 1, België, ja, VRT. Ja, VRT. Ja, sorry. Evelien? Ja, mijn favoriete is Duister de podcast. Dat is een podcast waarin twee vrouwen spannende verhalen eigenlijk ook bespreken. Eentje doet altijd een true crime verhaal en de ander die doet altijd een paranormaal verhaal. En dan reageren ze op elkaar en dat is heel... Heel leuk. Ah, vier hele goede tips. Dank jullie wel daarvoor. Dank jullie wel dat jullie hier waren. 5 september, dan weten we meer. Dan maakt de vakjury bekend wie er dit jaar de winnaars zijn van de NTR Podcastprijs. En zometeen na het nieuws van 8 uur, dan is Docs hier terug. Met daarin ander jong talent. Aandacht voor de winnaar van de korte golfwedstrijd. En ook twee korte podcasts van jonge makers. Dat allemaal zometeen tussen 8 en 9. NTO Radio 1. De bocht naar rechts en dan is daar in de vecht in de finish. Dan gaan we echt sprinten. Het zijn de laatste spannende kilometers van de koers. Nog 850 meter. Wat een geweldige finale is dit weer. Je mist niks met de NPO Radio 1 Finish Alert. Het gaat hem lukken hoor, want het verschil wordt groter en groter. Download de app, meld je aan voor de Finish Alert en luister live naar elke tourfinale. Op weg naar de overwinning in de etappe en op weg naar de gele trui. De NPO Radio 1 Finish Alert. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar, in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens? En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online

Hun beelden zullen straks de wereld rondgaan in een netjes aan elkaar gemonteerde sequentie van onheil. Ik zal ze dwangmatig opnieuw bekijken. Bij het slapen gaan, bij het wakker worden of daartussenin. Voorlaatste plaatje. Een paddenstoelwolk werpt een schaduw over de stad en onze badkamer. Laatste plaatje. Een krater. De barstende ramen van een 250.000 mensen. Maandenlang klik ik net te laat op mute. In mijn hoofd is de storm nu gaan liggen. Heel zelden waait er nog eens een briesje doorheen. En we eten nog altijd veel zaadhaar. Zelfs bij Belgische stoofpot. Zaadhaar bouwen zeker. Ja, heb je het gehoord? Het levende organisme, het windgeluid. En het gerecht in de titel, die is natuurlijk heel obvious. Stoofpot met zaadhaar, gemaakt door Elena Dikomitis. De Korte Golfwedstrijd is een productie van de VPRO. Werd mede georganiseerd door het Instituut voor Beeld en Geluid. En Elena die is Belgisch-Cypriotisch. Zij is humanitair medewerker bij internationale organisaties in het Midden-Oosten. En dit was haar allereerste ervaring met het maken van een podcast. En won dus meteen. Nou, de jury is lovend en die schrijven hun rapport. Dit werk beneemt je de adem, het ontroert en het blijft je bij. Het is een moedig, rijk en relevant werk dat er meteen uitspringt. Persoonlijk en universeel met creatief gebruik van geluid. Nu bestaat er sinds 2019 nog een programma voor talentontwikkeling binnen de publieke omroep. Dat is de Oorzaken Academy. Het is een opleidingstraject van Stichting Oorzaken en het NPO-fonds. En dit jaar deden 150 enthousiaste beginnende makers een gooi naar 12 felbegeerde plekken. En de deelnemers van vorig jaar die maakten korte bijdragen voor de podcast Docs. Ze konden ook een plan pitchen voor een verhaal over klimaatverandering. En daar kwamen een heleboel mooie documentaires uit voort, waarvan we er twee gaan laten horen tot aan 9 uur vanavond. Eerst gaan we luisteren naar Humeurig. Ja, een slecht humeur, dat heeft natuurlijk iedereen wel eens. Het is eigenlijk niet iets waar je nou speciale aandacht aan besteedt. Maar Janna Reinsma die deed dat wel. Zij had veel te vaak een slecht humeur, vond ze zelf. En ze vond het ook tijd om deze stemming eens tegen het licht te houden. Luister naar het persoonlijke humeuronderzoek van Janna Reinsma. Op een avond klopte ik bij mijn ouders aan voor een goed gesprek met mijn vader. Ik wilde hem confronteren met zijn slecht humeur vroeger. Of eigenlijk met mijn slecht humeur nu. Of nou ja, confronteren. Ik wist nog niet precies wat ik ging zeggen. Ik dacht dat ik het misschien van hem had geleerd om zo slecht humeur te zijn. Misschien ben ik wel mede verantwoordelijk voor jouw slechte humeur, ja. Het werd een veel spannender en persoonlijker gesprek dan ik had verwacht. En er bleek veel meer achter het humeur te schuilen. Van jongs af aan leer je dat chagrijn bestaat. Dat slechte buien bestaan, dat er knorrige mensen bestaan. Zelf werd ik groot met Bert. Ernie, ik vind dat geen leuk spelletje. En met twee knorrige oude muppets. Winnie de Poes, altijd sombere ezel Ior. En met meneer Aard, ook uit Sesamstraat. Innie minnie, ik heb er genoeg van. Als je klein bent, is chagrijn vooral iets van grote mensen. Het gebrom van die personages is grappig. En het is bovendien ongevaarlijk. Want ze zijn diep van binnen eigenlijk heel aardig. Maar van een slecht humeur kun je ook echt last hebben. Ik ben zelf vaak, te vaak, slecht geluimd. Vaker dan me lief is. Ik ben soms bang om zuur en cynisch te worden. Een tijdje probeerde ik mijn humeur te betrappen. Bij te houden wanneer mijn mondhoeken weer verticaal naar beneden gingen hangen. Waardoor ik precies geërgerd raak. Maar als ik erop ga letten, is er zoveel dat mij ergert. Toeristen die niet op of omkijken en zich als lemmingen voor mijn fiets gooien alsof ik niet besta. Een man in de trein die onophoudelijk zit te neuriën. Mensen die zomaar vragen of ik kinderen wil. Vaak genoeg erger ik me ook aan mezelf. Als ik weer eens veel te lang doorwerk zonder pauze en toch mijn werk niet afkrijg. En ik denk dat ik het ook helemaal niet kan en geen goede beslissingen neem en rampzalig onrealistische planningen maak. Ik leer het ook nooit. Mijn moeder Elsa is psycholoog. Zij vertelt dat aan een slecht humeur soms iets te doen is. Bijvoorbeeld door je zinnen te verzetten of door waar je mee zit te onderzoeken en te uiten. Liefst tegen iemand die goed luistert. Maar ook dat je niet altijd zelf iets aan je stemming kunt doen. Dat je zelf de oplossing bent voor alles is natuurlijk onzin. Inderdaad, soms is het er gewoon. Iets dat komt en gaat. Een beetje zoals het weer. Een bui die je treft, een wolk die overwaait. Stel dat iemand zo diep onder zijn humeur lijdt dat hij ervoor een therapie wil, dan zou Else dat waarschijnlijk toch een vorm van depressie noemen. Dan is humeur iets waar misschien toch veel meer achter zit. Mensen komen ook nooit naar een therapeut met die vraag: help me van mijn slechte humeur af. Nee, inderdaad. Maar waarom eigenlijk niet? Zo krijg ik steeds meer vragen. Want wat is dan een slecht humeur? Waar komt het vandaan? Ben je verantwoordelijk voor je slecht humeur? Of ben je er het slachtoffer van? Wanneer heb je een slecht humeur? En wanneer heb je echt een probleem? Of zelfs een depressie? En moet je je buien ventileren? Of toch liever voor jezelf houden, zoals ik dat doe, om maar niemand tot last te zijn? Het zou best handig zijn als ik dat zou kunnen leren. Hoe ik beter met mijn slecht humeur kon omgaan, zodat ik beter met mezelf door een deur zou kunnen. Daarom stond ik op een zondagavond voor mijn ouderlijk huis. Want mijn oervoorbeeld in het slecht humeur is niet Bert of Ior, maar mijn vader. Ik beschouw hem als een soort ervaringsdeskundige. Mijn vader is schrijver en hij werkte toen ik klein was altijd thuis. Zijn werk ging niet zonder de nodige twijfel en zelfkwelling. Hij kon rondlopen als een donderwolk. En soms, vooral als mijn zus en ik lawaai maakten of een mooi glas kapot lieten vallen of zelfs zijn bril, dan kon het donderen en bliksemen. Ik wil het met hem hebben over zijn slechte humeur. Hij is iemand die graag praat en nadenkt. En net als ik vindt hij het slecht humeur ook heel interessant. Hij weet nog niet hoe persoonlijk het wordt. En ik eigenlijk ook niet. Hallo. Aha, hallo. Dankjewel. Shit, ik vroeg me af, hebben wij het eigenlijk ooit wel eens over slecht humeur gehad? Nou, misschien wel niet. Ik zou het niet weten. Is het wel eens een gespreksonderwerp tussen mensen? Misschien maak je er wel eens een aanmerking op bij iemand. En misschien iemand ook wel bij jou. Maar ik geloof dat het hetzelfde onderwerp is van bespiegeling eigenlijk. Ja, dat geloof ik ook. Dat vind ik eigenlijk wel heel grappig, inderdaad. Je zegt het misschien van doe niet zo chagrijnig. Of je geeft het als een soort van verklaring van ik heb gewoon een slecht humeur. Zo van, nee, valt het niet persoonlijk op? Of wees een beetje aardig voor me. Ja. En dat is het verder zo'n beetje. Ja. Dat laatste is eigenlijk gek, hè? Dat is een soort, dan is het eigenlijk een soort vrijbrief. Een soort, niet eens een excuus, maar een vrijbrief. Terwijl ik tegenwoordig vaak denk dat een goed humeur, dat een prestatie is van je welste, van mensen. Terwijl, als je het slechte humeur ziet als iets dat je overkomt, ja, dan pleit dat je vrij, bij wijze van spreken. Terwijl omgekeerd, daarentegen, degene die een goed humeur heeft, gewoon het voor elkaar weet te krijgen, dat hij dat heeft. Ik bedoel, dat is nogal wat. Ik vind het altijd wonderbaarlijk, hoor, dat sommige mensen echt toch een, op mij althans, uit de verte, en soms ook van dichterbij, een gelijkmatige en energieke en gelukkige en ondernemende indruk maken. En het ook zijn, naar mijn idee. Terwijl ik heel erg ken, levenslang, een soort van, nou, toch vaak tegenzin bij het opstaan al meteen. Dat ik denk van, nou, dat wordt weer niks vandaag. Nou ja, ik overdrijf een beetje, hè? Dat ken ik helaas wel. Ik ben nog nooit zingend opgestaan. En ik zou er best voor tekenen als het kon. Mijn vader vertelt verder over hoe hij in zijn studententijd ging logeren bij een goede vriend, waardoor hij hem een tijdje dag en nacht meemaakte. En toen was ik echt stom verbaasd over, nou ja, dat handenwrijvende karakter van Geert. Over dat jongensachtige, dat doorlopend opgewekte, dat gnuivend gniffelende van hem. En ik was daar erg van onder de indruk. En ook misschien eigenlijk wel, ja, zou je kunnen zeggen, jaloers op. Want ik had geen flauw idee hoe een mens dat voor elkaar zou moeten krijgen. Ja. Dat komt me ook bekend voor. De verbazing dat sommige mensen echt altijd een goed humeur lijken te hebben. Daar ben ik ook best jaloers op. Ik vertel mijn vader dat het me ook vaak gebeurt dat ik een slecht humeur heb en me aan andere mensen erger, bijvoorbeeld aan al die toeristen op straat. En dat ik dan vervolgens denk, wat onaardig van mij om die arme mensen zo te haten. Wat kleinzielig ook. Mijn vader herkent die zelfondermijnende stem en ook die dubbele ongezelligheid. Dat je een slecht humeur hebt en dat je het jezelf ook nog kwalijk neemt. Alsof er meerdere personages in je wonen die een innerlijk rollenspel spelen. In dit geval een onaardige fietser en een strenge morele rechter die die trut de maat neemt. Mijn vader verbaast zich hoe gek dat eigenlijk werkt. Of eigenlijk niet werkt. Dat vind ik zo gek bij het slechte humeur. Ik bedoel, je hebt werkelijk een beetje een coulante ondervrager nodig om eruit te komen, bij wijze van spreken. En niet precies die strenge veroordelaar die in zekere zin samenvalt met het hele slechte humeur. Toch? Mm-hmm. En de kwestie is dus, hoe vind je een soort van coulance tegenover jezelf? Een soort van begrip van, is er wat? Vertel eens, bij wijze van spreken. Ik bedoel, je zou ik ben ervan overtuigd dat mensen die erin slagen om meer op die manier met zichzelf om te gaan, dus toch een soort inwonende oudere broer, lieve vader, aardige moeder, God mag het weten. Ik bedoel, je kunt alle gestalten bedenken die behulpzaam zouden kunnen zijn. Dat die enorm veel meer van hun leven maken, denk ik, dan degene die de helft van de tijd besteden met tegen zichzelf te zijn. Nou ja. Klopt het, mijn indruk, dat jouw slechte humeur vaak tot bijna altijd in verband te brengen is met je werk? Nou, dit werk is wel de kern, denk ik, ja. En het is ook zo dat als dat werk lekker loopt, nou ja, dan vind ik het ook leuk om een beetje... dan mag ik ook een beetje meer uitgaan of een beetje meer babbelen met mensen of een biertje gaan drinken. Ik bedoel, dan word ik vanzelf een stuk leuker van, geloof ik, als het een beetje lukt. En omgekeerd. Elsa weet er natuurlijk alles van. Die hoeft maar een blik op mij te werpen en ze weet hoe de vlag erbij hangt. Ja. Ik herinner me ook wel van vroeger dat ze dan dat ook wel kon zeggen van, Chit heeft een slecht humeur. Oh ja, wat erg, hè? Erg, ja. Ja, want, ja, god, ja, ja. Nee, ik zou daar mijn oprechte spijt over kunnen betuigen. Mijn excuses aanbieden. Sorry, ze. Ja, nee, maar intussen doe je dat allemaal. Ja. Nou, wat ik wel ingewikkeld vond bij het idee om iets te gaan doen over het slechte humeur, was dat ik dat wat een leuk onderwerp. Ik ga mij eens lekker bezighouden met het slechte humeur en dat van mijzelf in het bijzonder. Leuk. En eigenlijk is dat helemaal niet zo leuk. Voor een deel. Het is ook heel interessant, maar voor een deel is het niet zo leuk. Omdat, als ik nadenk over mezelf, dan heeft slecht humeur toch heel vaak te maken met een soort van negatieve gedachten over mezelf. Ja. Te veel zelfkritiek. Maar ik vond het ook wel moeilijk, omdat ik ook aan jou dacht vroeger. Als ik aan jou terugdenk vroeger, dan ben je een heel veelzijdige, leuke vader. Maar af en toe ben je ook heel erg slecht gehumeurd geweest. Ook wel op zo'n manier dat ik daar echt van ben geschrokken. En dat ik daar een beetje bang van was. En dat is... Ja. Dus wat begon als een leuk project over slecht humeur, dat vond ik opeens ook best wel moeilijk. Misschien ben ik wel medeverantwoordelijk voor... voor jouw slechte humeur, ja. Ik bedoel, in die zin dat je... dat je daarin een slecht voorbeeld aan mij hebt gehad. Dat zou wel eens kunnen. En dat is natuurlijk heel naar dan. Want het zou prettiger zijn als je daar geen last van had gehad en gehouden. Dat is duidelijk, ja. Dus ja, nou ja, in die zin is het dus een... minder geslaagd deel van de opvoeding met een man. Ja. Dit is misschien waar het me om ging. Dat ik mijn vader niet alleen iets wilde vragen over het slecht humeur, maar ook iets zeggen. Dat ik vroeger bang was voor zijn humeur. En dat ik nu mijn eigen slecht humeur vaak helemaal binnenhoud. Misschien wel daarom. En ik hakkel verder en we praten en lachen en ik zie hem steeds meer als iemand die helaas ook tot de categorie van slecht gehumeurde mensen behoort. Met wie ik gelukkig wel heel goed door een deur kan. En ik denk dat het moeilijkste moment van dit gesprek al achter de rug is. Maar dan neemt het nog een andere wending als ik hem vraag naar het humeur van zijn eigen ouders. Voor mij zijn jij en Elsa de blauwdruk van mensen en hoe je met je humeur omgaat, of wat voor een humeur je kan hebben en hoe je het kan uiten. Jij hebt jouw eigen ouders gehad. Ja. Hoe waren die met humeuren, slechte humeuren of andere humeuren? Nou ja, mijn vader was een beetje dus toch de Geert-achtige man in het duo. Toch iemand, opgewekt. Mijn moeder was behoorlijk richting depressie. Jarenlang. Dat heb ik allemaal niet echt zo gezien zelf, zou ik maar zeggen. Dat heb ik ook nooit geweten. Nee, zij heeft natuurlijk twee sterfgevallen meegemaakt van kinderen. Het is natuurlijk ook allemaal verschrikkelijk. Aan de andere kant, mijn vader heeft die ook meegemaakt, snap je? Ik bedoel... waarmee ik niet wil zeggen, dan hadden ze allebei depressief moeten worden. Het is beter dat niet iedereen dat tegelijk doet. Maar het is natuurlijk ook een... Tja, wat moet je daarover zeggen? Ik denk dat zij daar het meest toch onder geleden heeft. Op enig moment was er een gezin met vijf kinderen... Mijn zus is 6 jaar ouder. Ik heb een broer die 4 jaar ouder is. Er is 1 broer geweest die weer 2 jaar ouder was dan ik. Die broer is overleden. Toen ik nog net niet naar school ging. Dus ik was toen 6 en hij was toen 7 of 8, ik weet het niet. En een zusje onder mij. Verder onder mij. Dus dat is toch een beetje een nakomertje geweest. Met een ongelukkige geboorteafwijking al meteen ter wereld gekomen. Die is ook gestorven. Dus als ik het heel dramatisch wenste voor te stellen, dat heb ik wel eens een poosje willen doen, dan zat ik tussen 2 doden in. In dat gezin, ja. Ja, lieve Tjit. Ja. Het vliegt je aan, opeens. Dramatisch. Maar... Ja. Maar het is meer per terugblik en per poging om er iets van te snappen... en per reconstructie dat ik vol schiet, hoor. Ik bedoel, zo heb ik dat destijds als kind... natuurlijk nooit gevoeld. Ik zag alleen maar een moeder die vaak huilde. Ja. Gaf zij dat verdriet wel vrij baan? Of hield ze dat voor jullie weg? Of weet je dat nog? Nee, dat hield ze weg. Maar het was er, ja. Maar zij kon ook wel genieten, hoor. Ik bedoel, het is natuurlijk, al die dingen zijn een soort Je hebt meteen het gevaar van een soort karikatuur in zich. Van een overbelichting. Ik bedoel, ze heeft een heleboel dingen met ontzettend veel plezier gedaan. We praten nog een hele tijd door. Over de stemmingen die je dagen kunnen bepalen. Wanneer je wel of niet laat merken wat er in je omgaat. En over depressie als misschien wel de meest uitvergrote vorm van een slecht humeur. Ik vraag mijn vader hoe hij het eigenlijk vindt, dit gesprek, deze vragen. Ik voel me enigszins melancholisch ter verantwoording geroepen. Met dien verstande dat er natuurlijk verder niet zo vreselijk veel meer aan goed te maken valt. Het is gewoon gebeurd. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt als jij ernaar verwijst en zegt van... mij daar toch een zekere verantwoordelijkheid in toeschrijft. En dat is volkomen terecht, denk ik. Ja. Maar ja, aan de andere kant... Ja, dan krijg je meteen de excuses en de verontschuldiging alweer. Ik denk dan ook weer van, ja, men is die men is. En vreselijk veel... Af en toe dan zegt Elsa iets buitengewoon verstandigs tegen mij. Als het gaat over wat je wel en niet hebt gedaan... en wat je dan eigenlijk allemaal wel vooral niet hebt gedaan... en waar je over zit te denken van... wat heb ik toch eigenlijk verdomd weinig gedaan... Nou ja, dan zegt Elsa af en toe van die verstandige dingen... die ik ook werkelijk openbaringen vind. Die zegt dan, nou ja, je hebt gewoon gedaan wat je kon. Eenvoudig weg. Dat is ook misschien wat je dan tot slot moet zeggen daarover. Het is al laat als ik uiteindelijk de deur achter me dichttrek. Op straat is het donker en doodstil. En dan voel ik me enorm opgelucht. Mijn vader was zo aandachtig en welwillend. Ik dacht dat wat ik deed, me verdiepen in het slechte humeur, een heel klein bodemonderzoek was. Dat ik een staaltje van de aarde nam met een soort geologische appelboor. Uit een heel klein gebiedje, het slecht humeur. Nu ontdek ik dat je zo'n kluitje aarde niet kan isoleren van wat er onder en omheen zit. Misschien kleine ergernissen, slapeloze nachten, maar net zo goed echte somberte, rouw of diep ingesleten frustratie. Mijn slecht humeur is vaak als een onaardige blik die te lang en te priemend naar binnen tuurt en die de boel afkeurt. Eigenlijk het tegenovergestelde van mildheid. En dat type slecht humeur, die strengheid, heb ik niet van een vreemde. Ik weet nog steeds niet in hoeverre men iemand verantwoordelijk kan houden voor zijn humeur. Toch heb ik iets ontdekt. Mijn vader nam verantwoordelijkheid voor zijn vroegere slechte humeur, maar hij wilde zich er niet voor verontschuldigen, zo leek het. Men is die men is. Dat leek zelfs wel mild. Je luisterde naar de documentaire Humeurig van Janna Reinsma. Techniek Alfred Koster, eindredactie Randy Vermeulen. En de resultaten van de Oorzaken Academy zijn te beluisteren in de podcast Docs of in de podcast De Verhalen. Mandela van den Berg maakte een verhaal over de planningsdrift van de mens in de natuur en over de manier waarop de natuur toch de controle weer overneemt. En dat allemaal aan de hand van een klein, maar krachtig beestje, de Amerikaanse rivierkreeft. Luistert naar Kreeftentemmers. Ik ben op zolder aan het opruimen als ik in een la mijn oude dolfijnenvriendenboekje vind. Op de sponzige, plastic kaft springen de dieren nog altijd vol vreugde omhoog uit de golven. My friends, staat er in het opspattende water. Ik heb een periode gehad dat ik gefascineerd was door dolfijnen. Ik was misschien 11 en zeezoogdieren waren mijn obsessie. Ik had een dolfijnenetui en een dolfijnenpyjama. Ik gaf een spreekbeurt over zeezoogdieren. En ik had een dolfijnenvriendenboekje. Ik blader naar de eerste pagina. Die van mij, waar ik enigszins overmoedig nog meer dolfijnenstickers heb toegevoegd. Bij het veld Wat wil je later worden? Heb ik met glittergelpen marinebioloog ingevuld. Dat had me wel wat geleken, marinebioloog. Maar het is er nooit van gekomen. En de meest actieve uiting van mijn passie was eigenlijk gewoon Zoo Tycoon. Een computerspel waarin je dierentuinen kon bouwen en managen. Wij hadden het uitbreidingspakket. Marine Mania. Elke middag na school bouwde ik samen met mijn broertje en zusje fabelachtige dierenparken. Vol orka's, bruinvissen en tuimelaars. Narwhal 4 kan geen voedsel vinden. Orka 1 is niet gelukkig. Je bezoekers hebben meer prullenbakken nodig. Gefeliciteerd, tuimelaar 12 is drachtig. Gefeliciteerd, tuimelaar 27 is drachtig. Heel soms mocht mijn zusje het volgende dier uitkiezen. Bazig bepaalde ik waar het volgende aquarium moest komen. We speelden eigenlijk altijd in de setting waar je ongelimiteerd geld had. En alle dieren hadden hun plek. Als je maar wist wat ze nodig hadden aan landschap, voedsel, speelgoed. Achter de dikke laptop waanden we ons kleine goden in het dierenrijk. Ja, nou, wij hadden hier eerst, dat was eigenlijk ook wel heel vreemd, hadden wij wollandskrab. En ik dacht, potverdikkie, en die zitten helemaal vast in de vuiken. En dus, maar ja, die is hier niet zo algemeen, maar daarna kwamen die kreeften, die rivierkreeften. Ik ben langs bij Wout. Hij is visser en woont in natuurgebied De Wiede. Eerst vond hij de wolhanskrab in zijn vuiken, maar sinds een aantal jaar zijn het steeds vaker kreeften. Amerikaanse rivierkreeften. Die vermeerderen enorm. En eerst dan kijk je daar van op, maar het gebeurt nog steeds. De dieren zijn niet groter dan een mannenhand. Maar het zijn er meer en meer en ze slopen alles. Met maaiende scharen maken de kreeften de Nederlandse sloten onveilig. Het is een bedreiging, omdat die slootkanten opvreten. Ze graven en krauwen, woelen en vroeten. Als een sprinkhanenplaag die in enkele uren een akker leeg kan vreten. Alles verzwelgend en niks anders achterlaten dan een kale, ongewoelde vlakte. Wout is ook rietsnijder. En de kreeften zetten zijn broodwinning onder druk. Door de velden letterlijk te ondergraven. Ja, wij hebben ze gewoon in de vuiken. En er is niemand anders die ze mag bestrijden. De kreeften zitten in de vuiken. Maar hoe ga je om met zo'n buitenstaander? Met zulke indringers. Ooit ontsnapt uit een aquarium. Nu zijn het ongenode gasten die het zorgvuldig geplande feestje verstoren. Ik ben Manuela en dit is Kreeftentemmers. Een verhaal over klikkende scharen en controledrang in het Anthropoceen. Als er vroeger iets misging tijdens Zoo Tycoon, dan kon je met een sneltoets alles bevriezen. Je kon de tijd nemen om het op te lossen en je hoefde je even geen zorgen te maken over drachtige tuimelaars of overvolle prullenbakken. Maar natuurgebieden zoals De Wiede kan je natuurlijk niet zomaar op pauze zetten. Er is geen tijd om in alle rust ruzie te maken over de beste oplossing. Straks kan je aan de dieren niet meer zien of je in Alaska bent, of je bent in Noorwegen, of je bent in Japan. Want... Jeroen is natuurschilder en brengt veel tijd onder water door. Hij houdt van de Nederlandse natuur en maakt zich zorgen over onze biodiversiteit. Overal zitten dezelfde rivierkreeften, halsbandparkieten, karpers, konijnen, reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop. En dan krijg je wat sommige biologen het McDonald's-effect noemen. McDonald's is natuurlijk super succesvol over de hele wereld. En overal hebben ze hetzelfde menu. De Amerikaanse rivierkreeft is als een Big Mac die de lokale keuken verdrinkt. Er zijn weinig mensen die onder water gaan. Ik heb heel veel wateren gezien en sommige wateren, ja, daar zitten wel 2 tot 3 volwassen kreeften per vierkante meter op de bodem als je daar zwemt. Dat is bizar. Het hele ecosysteem wat dat betreft onder water is al behoorlijk veranderd. Dat is eigenlijk geen Nederland meer. Onder de oppervlakte wordt Nederland bedreigd door invasieve exoten. Een klein groepje krachtpatsers en pestkoppen verspreidt zich hardnekkig over de bodems van sloten en rivieren, dwars door alle landsgrenzen heen. Kwetsbare inheemse ecosystemen zijn hier niet tegen opgewassen. Je krijgt een nieuw evenwicht, maar wel een veel beperkter nieuw evenwicht. Ja, ik ben altijd wat zuur geweest, maar de laatste jaren... De grootste plaag uit mijn jeugd was die van de stad Hamelen. Ook dat boek ligt op zolder, in de doos bij mijn vriendenboekje. Een oude uitgave met verkleurde illustraties. De rattenvanger van Hamelen. Het is een sprookje over het stadje Hamelen dat wordt geplaagd door ratten. Overal zitten de beesten en niemand weet wat te doen. Zodat de koning uiteindelijk de hand van zijn dochter aanbiedt voor diegene die de ratten verjagen kan. Vorig jaar herfst schreef het Hoogheemraadschap van Delfland ook een wedstrijd uit. €1000 voor degene die de oplossing zou bedenken voor het kreeftenprobleem. Ze ontvingen 134 ideeën voor een nieuw te ontwikkelen vangtuig voor de exotische rivierkreeft. De kreeftenring, kreeftensleuf, kreeftenkoker, kreeftenbarbecue, kreeftenbox, kreeftenflat. De Modified American Dutch Crayfish Trap, een kreeftenvangfestival. Otters uitzetten, honden trainen tot roofvisherder, genetische manipulatie, kreeftenschimmel, kreeftenpest, wateren energetisch behandelen en weer in balans brengen. Jeroen was opgetogen toen hij hoorde over deze kreeftenchallenge. Ja, ik zag op Nature Today, zo'n website over natuurnieuws. En toen dacht ik, oh, nou, laat ik daar eens over na gaan denken. En ik had het idee dat ik misschien wel een andere invalshoek zou kunnen hebben. Wat dat betreft ben ik natuurlijk wel een apart mannetje dat ik overal het water in duik en ga kijken. In zijn atelier in Vlaardingen laat Jeroen zijn oplossing zien. Een piramidevormig krat met schuine wanden voor op de bodem van de sloot. Met een grote opening aan de bovenkant. Mijn idee is dat wat 's nachts gevangen wordt aan kreeften, elke dag overdag dan wordt opgegeten door de meerkoeten, de vuut. Maar wie weet, de paling vindt kreeft ook lekker. Jeroens kreeftenkrat probeert andere dieren te verleiden om de kreeft te gaan eten. Ja, dat is dus mijn ontwerp voor de kreeftenkrat. Uiteindelijk moet de natuur het zoveel mogelijk zelf doen, vindt Jeroen. Als je het over natuur hebt, dan is dat per definitie landschap wat niet of nauwelijks door de mens aangeraakt is. Dus als je natuurbescherming wil doen, zorg dan dat dat je uitgangspunt is. Er zijn weer van die rare natuurfiguren in Nederland die op een gegeven moment zeggen, ja, maar een exoot die al langer dan 100 jaar voorkomt is geen exoot, die noemen we ingeburgerd. Ja, dan gaan mijn haren recht overeind staan. Ik ben echt wel van de zeer conservatieve stempel wat dat betreft. Maak landschap waar de mens vanaf blijft en waar de natuur het helemaal zelf kan regelen. Vroeger was ik een beetje verliefd op de rattenvanger met zijn magische fluit en grote rode hoed met veren. Ondanks zijn gevaarlijke kant vond ik de belofte van controle wel heel erg spannend. Met zijn fluit had hij de kracht om dieren mee te nemen, voor zich te laten dansen en duiken. Hij was als een charmante slangenbezweerder of een dolfijnentrainer. Toch loopt het in Hamelen natuurlijk niet goed af. De ratten verdwijnen, maar als de beloning niet wordt uitgereikt, blijkt de fluit van de rattenvanger opeens net zo goed kinderen te kunnen lokken. Als de bewoners van Hamelen op een ochtend wakker worden, zijn niet alleen de ratten weg, maar ook hun kinderen zijn verdwenen. Schaamteloos heeft de oplossing een nieuw, veel groter probleem veroorzaakt. En dat gebeurt niet alleen in sprookjes. Dat weet ook Wout, de visser die steeds vaker rode Amerikaanse rivierkreeften in zijn fuiken vindt. Wout woont in natuurgebied De Wiede. In Beltschutsloot, een klein dorp in de kop van Overijssel. Zijn familie woont hier al sinds de 17e eeuw. Hij kan me alles vertellen over de geschiedenis van het gebied. Want de rivierkreeften zijn hier niet de eerste gravende indringers. Ik ontmoet Wout op een maandagochtend in april. Op een kleine parkeerplaats aan het water. Een ondiepe punter komt aanvaren. Aan het roer zit een man met een bril en een snor. In een waterdichte groene overal. Ik ben direct blij dat ik de oude paardrijlaarzen van mijn zusje heb aangedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Hallo. Beltschutsloot is een waterdorp. Pas in 1959 werd het aangesloten op het wegennet. En veel van de bewoners gaan nog steeds liever met de boot. Ja, ja. Driekwart van het jaar ga ik met de punterweg in plaats van met de auto. Wout vaart me naar het veld, waar hij is opgegroeid. Als je in het veld bent, is toch een beetje vrijheid, hè? Ja, dat is een warm gevoel. Ik zou ook niet weten hoe je dat anders moet omschrijven. Maar als je hier grootgebracht bent en je kunt hier dan blijven en je kunt hier je brood verdienen. Ja, ik vind het nog steeds geweldig. En dat doet me ook elke keer weer wat. Het is geen gebied voor de vogels. Het is ook geen gebied voor de dieren. Het is een gebied voor ons allemaal. En als de mens hier niet geweest was, dan was dit gebied niet ontstaan. Wout wrijft over zijn snor. Ik volg zijn blik naar het veld, waar bijna al het riet al gemaaid is. Het ligt in bossen opgestapeld onder een blauw-grijze hemel. Ik kom zo heel snel terug tot 1720. Een van mijn voorvaderen, mijn vader, die heeft daar heel veel studie naar gedaan en die woonde hier aan de Zandgracht op de Belt. Hij woonde daar in 1720 en hij was geen turfsteker. Dat staat heel vaak in koopakten. Turfsteker, landarbeider of visser. Maar hij was turfboer, dus ik neem aan dat hij gehandeld heeft in turf. In de 18e eeuw was de turfwinning in volle bloei. Om de groeiende steden van brandstof te voorzien, werden overal in Nederland de woeste, lege veenmoerassen afgegraven. Schep voor schep, meter voor meter. Op dunne legakkers werd de veengrond te droog gelegd, zodat het als turf de groeiende steden van brandstof kon voorzien. Die steden hadden een onstilbare turfhonger. In die nieuwe fabrieksovens leidden de vlammen steeds hoger op. En de markt dreef de turfstekers en handelaren steeds verder. En hij woonde eerst hier op het dorp. Dat was dus al voor 1700. Toen is hij verhuisd naar het dorp Beulaken. Dat was een handelsplek. En daar zag hij van aankomen dat het niet goed ging. Steeds verder werd het veen afgegraven rondom de turfdorpen. Steeds zwakker waren de dijken rondom dorpen als Beltschutsloot en Beulaken. Er waren toen regelmatig dijkdoorbraken, zodat de Zuiderzee hier binnenkwam. Uiteindelijk is de Beulaken ook helemaal weggespoeld. Beulaken was een dorp vlakbij Beltschutsloot. Omringd door afgegraven gebieden dringt het water zich daar steeds verder op. Dan, tijdens een grote storm in 1776, breken de dijken. De woeste Zuiderzee dringt kolkend het veengebied in en spoelt de dunne legakkers weg. Het hele dorp Beulaken verdwijnt die nacht onder de golven. Met kerk en al. Waar ooit het dorp lag, zijn nu de plassen van het natuurgebied. Ik vroeg me af of je zo ver zou gaan als zeggen van dat dit gebied eigenlijk het gevolg is van een soort ecologische ramp. Nou, het is een ecologische ramp is het zeker niet. Maar het is wel een mislukt gebied. Maar nu, omdat het zo mislukt is, is het een van de mooiste gebieden van Nederland en zeker van Noordwest-Europa. En mijn overgrootvader die wist natuurlijk niet dat het werk wat hij toen deed en net het hoofd boven water kon houden, dat daar nu zoveel belang bij was. Geluk bij een ongeluk. Ja, geluk bij een ongeluk, ja. Een goed gelukte mislukking is het. dat de wiede met zijn beschermde soorten kon ontstaan uit deze puinhopen van hebzucht. Zo werkt dat in de natuur, hè? Het sterft eerst en dan komt het weer terug. En dat is, zo zit het leven ook in elkaar. De mensen die hier woonden hebben dit gebied gemaakt. Het is geen natuur, het is pure cultuur. En de natuur die heeft daar natuurlijk, die vaart daar wel bij. Maar ik heb zo nu en dan wel eens het idee dat een beetje uit het oog verloren wordt. Dat hier ook mensen wonen en dat die hier ook een geschiedenis hebben. En dat het natuurgebied eigenlijk maar zo uit de lucht komen vallen is. En dat is absoluut niet zo. Het is door mensenhanden gevormd. Het is een cultuurnatuur. De wiede is door mensenhanden gegraven. En nu wordt het overgenomen door een kleine gravende kreeft. Hij scharrelt over de bodem, langs de gezonken kerktoren van Beulaken. Ik stel het me voor als een bruin, modderig Atlantis. Een wereld van ruïnes die verborgen ligt onder de rietvelden. Wout leeft in de puinhopen van zijn voorouders. Maar die puinhopen, die zijn wel prachtig en een beschermd natuurgebied. Als de kreeft het maar niet allemaal kapot graaft. Onze tijd wordt ook wel het Anthropoceen genoemd. De tijd waarin de mensheid als een geologische kracht het landschap vormt. We grijpen in, opnieuw en opnieuw. En als het mislukt, bedenken we gewoon weer iets nieuws. Kreeftenchallenge op kreeftenchallenge. Zelfs wanneer we niet willen ingrijpen, zoals Jeroen, is dat nadrukkelijk bedacht en gereguleerd. Zoals Wout het zegt, het is een cultuur. Natuur. Want ja, ook de rode Amerikaanse rivierkreeft, die onze oevers en kikkers bedreigt. De kreeft, die is ook niet uit de lucht komen vallen. Invasieve exoten zijn geen trekvogels of dieren waarvan het territorium verschuift door veranderende temperaturen. De kreeft is ooit losgelaten door een eigenaar die erop uitgekeken was. Of, zo stel ik me voor, misschien is hij wel weggelopen. De wijde wereld in, ontsnapt uit een te klein aquarium. Misschien wel hier. Dat zou kunnen. Nee, niet hier. Nee. Ik ben langs bij Rob. Hij verzamelt en kweekt kreeften vanuit zijn woonkamer. Wat je hoort zijn de waterpompen die het door het hele huis zoemen. Even kijken. Geachte heer. En dan staat er een veegje. Want dat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, rvo.nl, heeft geconstateerd dat u de wet natuurbescherming heeft overtreden. Een tijd geleden ontving Rob een brief. U heeft een onbekend aantal witte varianten van de soort rode Amerikaanse rivierkreeft Procombaris clarki ter verkoop aangeboden via het platform Marktplaats. Als u nogmaals de wet natuurbescherming overtreedt, kan alsnog een dwangsom en zelfs een strafrechtelijk... Nou, het is niet helemaal afgemaakt. Het zal een strafrechtelijke zaak worden opgetreden. Dat staat een beetje onduidelijk. Nu verzamelt er op een andere soort. De Florida-kreeft. Met een elektrische blauwe kleur. Deze kan niet overleven in de Nederlandse sloten. Ja, wat is verzamelen? Ik denk dat er bijzondere beesten zijn. Rob kijkt vol bewondering naar zijn beesten. De muren van de kleine woonkamer zijn bedekt met fluoriserende aquaria. Van de vloer tot het plafond verrijzen hoge stellingkasten met bakken water. Rob heeft het zelf gebouwd. Bubbelend en ruisend werpen de bakken een blauwachtig licht door de ruimte. Het is een neonkleurige kreeftendisco. Achter het glas bewegen overal de geschaalde lijven traag door het water. Nou, je ziet er al eentje zitten. Als je dichterbij komt, dan zal hij waarschijnlijk wel zijn scharen naar je toe uitsteken. Tussen een halve kokosnoot en een kunstplant verschijnt een mannetje. Verwoed zwaaiend met zijn scharen. Vlak na de geboorte, dan maken ze al ruzie met elkaar. En dan trekken ze gewoon scharen bij elkaar eraf en poten eruit en dat soort dingen. Maar het voordeel is dat alles groeit natuurlijk weer aan. Dat is, vind ik ook het bijzondere aan een kreeft. Op het moment dat er een ledemaat weg is, dan komt dat weer terug. En dat vind ik wel heel boeiend. En ja, ook met name het agressieve gedrag. Dat ze ook niks, maar dan ook niks leuk vinden en met geen één beest samen kunnen leven. De kreeft leeft het liefst alleen. Leef jij ook het liefst alleen? Nee, ik niet. Gelukkig niet. Rob is niet zoals zijn kreeften. Gelukkig niet. Maar hij zorgt wel goed voor de kleine vechtersbazen. We lopen nu even naar de ziekenboeg. De ziekenboeg is een apart aquarium. Die is onderverdeeld in 10 kleine kamertjes. Waar de gewonde babykreeftjes kunnen herstellen. Er zit er daar nog eentje met 1 schaar. We gaan hem eventjes tevoorschijn halen. Die heeft dus 1 schaartje nog. Rob houdt het kreeftje teder vast. Ik heb wel een idee van hoe ze leven eigenlijk. Je hebt geen contact mee, maar op het moment dat je naar zo'n bakkie loopt... Ze zien je wel, ondanks dat ze zeggen dat een kreeft slecht ziet. Maar heb ik het idee dat dat niet zo is. Rob staat op en loopt naar de muur van Aquaria. De kreeften reageren niet. Ik kijk naar zijn silhouet, donker tegen de lichtgevende muur... en ik denk aan de enige keer in mijn leven dat ik in het dolfinarium was. Mijn ouders hadden toegegeven en in de herfstvakantie... gingen we dan eindelijk een dagje naar Harderwijk. Ik weet nog dat ik bij het dikke glas stond en mijn hand uitstrekte. Volledig overtuigd dat de dieren aan de andere kant mij zouden herkennen als hun verwant. Dat ze zouden voelen hoe goed ik ze begreep. Het zou zijn alsof ze me kenden zoals ik hen. Ik kijk naar Rob's kreeften. Onverschillig, felblauw en netjes opgeborgen in hun aquaria. En ik moet denken aan de Zoo Tycoon dierentuinen en mijn zolder met mijn dolfijnenvriendenboekje. Met een verkleurde uitgave van de Rattenvanger van Hamelen. Met het plastic doosje van een Disneyfilm over het mythische verzonken Rijk Atlantis. Misschien komt het wel door die verhalen en spelletjes dat ik het gevoel heb dat ik de natuur wil controleren. Verhalen die maken dat visser Wout zijn plek ziet binnen de natuur. Verhalen waardoor natuurschilder Jeroen vindt dat mensen hun ingrijpen in de natuur ongedaan moeten maken. Als ik wegga, vraagt Rob voor de derde keer of ik er echt niet eentje wil. Pas in de bus bedenk ik dat ik misschien toch ja had moeten zeggen. En een blauw kreeftje mee had moeten nemen. Een jonkie met 1 schaar. Ja, daar raak je een tere snaar. Je luisterde naar Kreeftentemmers, een documentaire van Mandela van den Berg. Mixage Ruben Dekker, eindredactie Jair Stijn. Met dank aan het Oorzaken Podcast Festival. En tot zover deze speciale uitzending van Docs. Docs is de documentaire podcast van de publieke omroep... onder eindredactie van NTR en VPRO. En elke woensdag dan verschijnt er een nieuwe documentaire in de feed. Komende woensdag is dat de documentaire De Buitenstaanders van Mirjam van Biemen. Mensen die niet in de zorg werken... die proberen door een andere benadering vastgelopen zorg weer open te breken. Abonneer je op de podcast, dan mis je niks. Je kan het vinden in je podcast-app of op Spotify. Meer informatie op www.tweedok.nl/docs. Zometeen na 9:00 veel sport weer langs de lijn met Suze van Kleef. Een hele fijne avond nog. NTO Radio 1. De kanoet is een trekvogel, maar verblijft in de zomer steeds vaker in Afrika. Hoe zit dat? Dat is weer een platte waterwans. In Leiden is een groot internationaal onderzoek gestart... naar de invloed van microplastics op het waterleven. Een jonge student ontdekt een nieuwe vlindersoort. Hoe vet is dat? Ja, dat is echt heel vet. Ik besef het nog niet helemaal, maar het begint een beetje binnen te komen, ja. En natuurlijk een bomvolle fenolijn. De Dopheide staat met grote plakkaten prachtig in bloei. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. The Sound of Music. De musical klassieker voor het hele gezin. Die mag je niet missen.